بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون أيها watu ndugu zangu katika imani baada ya kumhibiri Allah jalla fi'ala na kumtakia sala na salamu kiongozi wetu mwalimu wetu mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwanza kabisa naichukua fursa hii kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa matakwa yake katika kuyusia nafsi yangu pia na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah jalla fi'ala. Ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, katika neema zake nyingi mno, neema zake kubwa mno, lakini katika neema kubwa kabisa ni neema ya Uislamu, ambayo ni'matu la tuwaziha ni'ma, ni neema ambayo hailingani wala kufanana na neema yoyote. Muislamu yoyote ambaye amebahatika kuwa Muislamu anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali na yule ambaye hajabahatika kuwa Muislamu anatakiwa afe hali ya kuwa Muislamu, hali ya kuwa ana Uislamu, kama nilivyotanguliza katika baadhi ya aya kwamba wala tamutunna, na msife ila mtakapokuwa mmekufa hali ya kuwa ni Waislamu, ila wa antum muslimun. Kwa hii ni moja katika mambo ambayo mja wa Allah anatakiwa amshukuru subhanahu wa ta'ala kwa neema hii. Baada ya usia huu na kuitaja neema hii ya Uislamu, khutba yangu ya leo itazunguka katika kuzungumzia suala zima la yale ambayo mwanadamu anatakiwa ayafanye, yani mambo ambayo yanampasa mwanadamu, lakini pia kwa hasa Muislamu anatakiwa afanye nini, huku akijua kwamba dini yetu ni dini ya kati na kati, ni dini isiyotaka kupunjwa, ni dini isiyotaka kuzidishwa, kama alivyosema Allah jalla fi'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Na kama hivyo tulivyokuwa tumewageuza kuelekea Baitul Maqdis, sasa mkawa mnaelekea Makka, mnaelekea Kaaba, kama tulivyowageuzia hali hiyo, basi kadhalika tumewafanya nyinyi ni kuwa umma bora, umma wa uadilifu, umma wa kati na kati. ni umma ambao wenye al-adl, kadhalika wenye al-khair, watu wake ni adlun khiyar, ni waadilifu, hawapetushi wala hawapunguzi, lakini pia watu wake ni bora, tofauti na nyumati zilizotangulia. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo makubwa ambayo mwanadamu anatakiwa ayajue, ajue kwanza wapi ametoka, kadhalika na kwa nini hapa amekuja, lakini pia ajue marejeo ni wapi. Maswali matatu muhimu, mara kwa mara huwa nayakariri maswali haya: min aina jita, walimadha jita, wa ila aina almasir, umekuja kutoka wapi wewe mwanadamu, kabla hujakuwa hapa ulikuwa wapi, lakini pia baada ya kuwa umeshakuja hapa, hivi unavyodhani umekuja kwa lengo gani? Umekuja kwa ajili ya kula? Umekuja kwa ajili ya kunywa? Umekuja kwa ajili ya kuvaa? Umekuja kwa ajili ya biashara? Umekuja kwa ajili ya kulima? Au umekuja kwa ajili ya kitu gani? Na hali ya kuwa wewe kuna ambaye aliyekuumba, kama unakiri hilo, basi jua kuna lengo ambalo yeye aliyekuumba amekuumba kwa lengo hilo. Na haya yanathibitishwa na ndani ya Qur'an, katika sura Adh-Dhariyat aya 56, Allah jalla fi ula anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na sikuwaumba majini kadhalika na sikuwaumba watu isipokuwa wanipwekeshe mimi, waniabudu mimi peke yangu, waniabudu mimi katika malezi yangu ninayowalea, kuwapa kula, kuwapa kunywa, kuvaa na riziki mbalimbali, kuwaletea uhai na wengine kuwaondosha. Sina mshirika, mimi ndio nitakayewafufua na mimi ndio nitakayewahesabu. Hakuna mshirika ambaye nasaidiana naye apokeshwe Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu hiyo. Lakini pia illa liya'budun ay liwahidun, wanipwekeshe mimi katika suala zima la kuniabudu katika ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anwa'u al-ibada kathira, na sampuli za ibada ziko nyingi. Lakini kabla hatujajua sampuli za ibada, ma maana al-ibada, nini maana ya ibada? Yakulu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wal ibada اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادة معنى yake ni jina lililokusanya kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda, kila ambacho Allah jalla fi'ulahu anakiridhia, iwe ni katika maneno unayosema wewe mwanadamu, iwe ni katika matendo unayoyafanya wewe mwanadamu, yawe ya ndani yawe ya nje, yaonekane yasionekane katika maneno yako na katika vitendo vyako. Je, Allah anavipenda vitendo vyako unavyovifanya? Allah anayapenda maneno yako unayoyazungumza? Hakikisha hilo kwamba ikiwa Allah jalla fi'ala anayapenda maneno yako unayoyazungumza kila siku, anayaridhia, yawe ya kunongona, yawe ya kudhihirisha, anayapenda matendo yako unayofanya, yawe ya siri, yawe ya dhahiri, jua hiyo ndio ibada yenyewe. Utajuaje kwamba hayo unayozungumza ni ibada? Utajuaje kwamba hiyo vitendo unavyovifanya, ima kujifanyia mwenyewe au kumfanyia mwenzio au kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, utajuaje? Ni lazima ulazimiane katika msingi mkuu kabisa wa kuletwa manabii, nao ni msingi wa tauhid, ukiongozwa na la ilaha illa Allah. Ujue la ilaha illa Allah imesimama katika vitu gani? Ujue la ilaha illa Allah ina masharti gani? Ujue la ilaha illa Allah ina miko gani? Ina vichenguzi gani? Ni vipi vibatilisho vyake? Nadhani kila mmoja katika mambo yetu ya kawaida anayoyafanya, anajua miko ya mambo ambayo anayafanya, anajua masharti ya kazi ambazo anazozifanya, bali anajua nguzo muhimu ili kazi yake iende. sikwambii katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ayuha almuslim, ya musliman wa muslimatan, ewe muislamu, uwe mwanamme uwe mwanamke, hakikisha la ilaha illa Allah katika sehemu hizi tatu unaitambua. Sehemu ya kwanza imesimama katika nguzo zipi? Lahu rukunan, la ilaha illa Allah ina nguzo mbili. Jambo ambalo waislamu wengi unaweza ukamuuliza nguzo za la ilaha illa Allah asizijue, akakutajia nguzo za Uislamu. Nguzo za la ilaha illa Allah ni mbili. Ya kwanza ni kukanusha kwamba hakuna wa kuabudiwa duniani, hakuna wa kupewa haki yoyote ya kiibada duniani, si katika wanadamu, si katika miti, si katika mawe, si katika majabari na bahari. Hawana haki ya kuabudiwa zaidi ya Allah jalla fi'ula. Lazima ukanushe, lakini usiishie hapo tu, unatakiwa uthibitishe kwamba aliyekuwa na haki ya kuabudiwa katika ibada zake ambazo umezisoma ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na hiyo ndio nguzo ya pili. Kwa hiyo la ilaha unakuwa wewe kwamba hii la ilaha inakuwa nafiyan jamia ma yu'badu min dunillah, inakuwa ni yenye kukanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Na hii illa Allah inakuwa muthbitan al-ibadata lillahi wahda, inakuwa ni yenye kuthibitisha kuabudiwa ni kwa Allah pekee. Nguzo mbili muhimu, nguzo mbili za lazima, muislamu anatakiwa ayajue haya. Tusiendee dini kwa mazoea yetu, tusitamke la ilaha illa Allah kwa sababu tumeshaizoea. Kwa hiyo hizi ni nguzo mbili muhimu. Ya kwanza ni anafi, kukanusha. Ya pili kuthibitisha. Ukanushe miungu yote, ukanushe mashetani wote na vinginevyo vingi vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, akiwemo magube. Ndugu zangu Waislamu, hii la ilaha illa Allah pia ina masharti yake. Sasa wewe niangalie kwenye masharti haya ambayo nitakayoyataja. Ewe Muislamu, umo na wewe unajinadi Muislamu, unaswali? Kama huswali lakini unajiita kwamba wewe ni Muislamu, sasa hebu yaangalie haya masharti unayo. Sharti la kwanza ambalo tunaambiwa hii la ilaha illa Allah, ili tuifanyie kazi basi tuisome la ilaha illa Allah, al-ilmu. Kwanza kusoma elimu. Hawa manabii ndugu zangu waliokuja na kuletwa hapa duniani hawakuwa wajinga, lam yubathu juhalaa, hawakutumwa na kupewa utume hali ya kuwa ni wajinga, walikuwa ni wenye elimu, na elimu yao wameipata kwa kukutana na walimu zao uso kwa uso, kwa kutana na malakun karim Jibril alayhi salam at-talaqi, na ndiyo asiri ya kusoma. Allah alikuwa na uwezo kuyatoa tu kule maneno moja kwa moja akaja kwenye kinywa cha nani? Cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hakufanya hivyo, akamtuma Jibril. Jibril akaenda kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Muhammad akawafikishia watu wake, watu wake wakafikisha na kufikisha na kufikisha. Kwa lugha nyingine, dini yetu ya Uislamu ni dini ya kimapokeo. Ndio maana hatutaki fikira za mtu yoyote aingize kwenye huu Uislamu. Ni dini ya kimapokeo, kwa maana tunapokea kwa wale waliotutangulia sisi kwa ubora. Namna gani waliishi, namna gani walikaa, namna gani walivaa, namna gani walifanya ibada, walikaa na nani, walitengemana na nani, natakiwa tuwe namna hiyo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni al-ilmu, kusoma. Na aya, wal ayatu kathira wafira adida, ziko nyingi sana zinazungumzia masuala ya ilmu. Miongoni mwa hayo, miongoni mwa hizo, fa'lam, kwanza jua anahu ya kwamba hakika hali na shani ilivyo, la ilaha illallah, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Halafu tenda, wastaghfir li dhambik, fanya msamaha wa dhambi zako. Lakini wa msamaha wewe tayari umeshasoma, ni namna gani ya kuleta msamaha? Ndio kama fa'lam. Lakini pasina hayo, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye tunayemfuata sisi ameambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaqin iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Soma. Tena anahimizwa kwa lazima, na kichapo na kibano, soma. Kwa hiyo pia elimu haichukuliwi kirahraha. Kwa na wewe ikiwa mtume kaambiwa na Mola wake soma, na Mola wake mtume ndio Mola wake wewe. Kwa hiyo pia unatakiwa wewe pia uwajibike usome dini yako. Kwa sharti la kwanza ili la ilaha illa Allah ifanye kazi al-ilmu. Kusoma. Na maimamu wetu na wanachuoni wetu wakubwa wanatuambia huruhusiwi kusema wewe bila ya kusoma. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake maarufu Sahih al-Bukhari ameweka mlango maalumu, babun. Huu ni mlango unaozungumzia nini? Al-ilmu qabla al-qawli wa al-amal. Kwanza kusoma kabla ya kusema na kutenda. Leo Waislamu wengi wanatenda bila ya ilmu, na sio kwamba wanasoma. Ni wachache ambao wanasoma alafu ndio wanatenda. Tumejizoesha namna hiyo kwamba tunasema kwanza, watu tunakuwa mwepesi kwenye kusema, na mtu kusifiwa yeye kwamba ni mjinga hapendi. Hiyo ndio tabia ya nafsi ya mwanadamu. Lakini kusoma hataki. Na yuko tayari kusema kwamba mimi huwezi ukanidanganya kwa lolote kwa chochote. Huniidanganyi japokuwa sijasoma. Kibwagizo chake. Sasa wewe unapokuwa hujasoma, halafu usidanganywe kivipi? Kwa hiyo hili ni swala kwanza, sharti ni kusoma. Hapa sitaki kuongea sana kwa sababu muda wetu hauruhusu. Lakini pia katika masharti ya la ilaha illa Allah, wanatakiwa wafanyie kazi wanaume na wanawake kuwa na yakini. Si ushasoma kile ulichokisoma una yakini nacho? Ushasoma kwamba Allah yupo, Allah amekuamrisha kuswali, umeshasoma kwamba kuna kufufuliwa, kuna kuhesabiwa, kuna kulipwa kila mmoja anachokifanya. Una yakini na hilo? Unaliamini? Kama una shaka shaka, basi hujatekeleza masharti ya la ilaha illa Allah. Usiwe na shaka. La takun raiba wala shaka wala muwaswasa taiha. Usiwe ni mtu mwenye shaka, mwenye kutangatanga ukashawishika. Kuwa na yakini kwamba utalipwa, nafanya amal kwa ikhlas kwa ajili ya Allah na Allah atanilipa. Usifanye amal kwa riaa, kwa kujionyesha kwa watu, ukamwogopa fulani na anani, ukamwogopa mume, ukamwogopa baba. Tayib, kwa sababu unatekeleza haki zao za kusimamia wewe, lakini itakasa nia yako iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqini. Lakini pia kingine, tuwe wa kweli. Waislamu wengi sasa hivi ni waongo, kadhaba. Tena fadhali wengi kwa kadhaba tufajara fasaka. Wanakuwa waongo, wao ndio wa kwanza kuleta fujuri, wao ndio wa kwanza kuleta fisti. Waislamu wanatakiwa wawe wa kweli, na hili Allah analizungumza ndani ya Qur'ani akisema ya ayyuhalladhina amanu ttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao wameamini mcheni Allah na kuweni pamoja na wa kweli. Ukweli ambao kinyume chake ni nini? Uongo. Yakini ambayo kinyume chake ni nini? Ni shaka. Elimu ambayo kinyume chake ni nini? Ujinga. Kwa hiyo usiwe mjinga, usiwe na shaka, lakini pia usiwe muongo. Sifa mbaya kwa na siku zote waongo hawafaulu kwa mujibu wa Qur'an. Hili ni sharti la tatu. Sharti la nne, tuipende ile la ilaha illa Allah. Umeshasoma, umeshaelewa. Baada ya kusoma kuelewa ukawa na yakini, baada ya yakini ukawa mkweli, baada ya mkweli kipende ulichokisoma na kukiamini na kuwa na ukweli, kipende mahabba. Na anatuongoza Allah subhanahu wa ta'ala katika mahabba, anatuambia qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sema ewe Muhammad, kuambia ya watu wako, watu zako, kwamba sema ikiwa nyinyi mmekuwa mnampenda Allah, basi nifuateni mimi kwanza, Allah atawapenda. Hilo ni sharti. Ili tumpende Allah jalla fi'ala, ni lazima tumpende nani? Kwa tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo katika kufuata ndio kuna maneno ya wanawachuoni, namna gani ufuate, namna gani usifuate, kitu gani ufanye. Alichokifanya kifanye, alichokisema kiseme. Almutabaa, amali yako iwe inaendana na vile ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya. Kwa hiyo kuwe na mahaba. Kuna watu ndio anaweza kufanya ibada lakini moyo wake ukawa haupendi, yani anaenda msikitini anakasirika, anachukia, bado ile ibada haijaingia kwenye damu yake. Lakini pia kuna swala zima la inqiyade, kunyenyekea, kufuata. Kadhalika kuna alqabul, kukubali. ukubali unachoambiwa. Usiwe mbishi endapo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama imekufikia. Usiwe mbishi endapo aya imekufikia katika mafundisho. Usiwe mbishi, kubali na kuwa chini. Tekeleza. Tekeleza maamrisho. Waangalie wema wetu waliotutangulia, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi walikuwa? Pindi walikuwa wana mila zao za kunywa pombe, wakawa wanakunywa pombe kwa muda mrefu sana. Lakini hatimaye baada yake Allah jalla fi'ala akaiharamisha pombe. Kaiharamisha kidogo kidogo. Ilivyokuja amri ya mkato kwamba kunywa pombe tena basi, komeni, wakakoma masahaba. Yani falamma qila lahum intahu, intahu. Walipoambiwa komeni wakakoma kweli. Hawakuendelea tena kunywa pombe. Yaani ukomaji ambao sio kwamba ile pombe ilikuwa kwenye glasi kwamba ataimalizia kwanza, hapana, kamwaga kama ana mtungi atauvunja. Mpaka wapokezo na kutukolea kwa mpaka ukiangalia mji wa Madina unakuta pombe inatiririka kwenye barabara na mitaa ya Madina. Leo sisi tumekuwa wazito tunapojua ni haki. Subiri kidogo, sijajaliwa. Ndio tukaswali bana, hapana, sijajaliwa bana. Anatoa nyudhuni nyingi ambazo hawezi kuzitoa kaburini. Kwa haya ni masharti saba ambayo mtu anatakiwa ashikamane nayo. Pamoja kuna la nani? Kupinga mila zote. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, la ilaha illa Allah ina nguzo mbili, lakini la ilaha illa Allah ina masharti mangapi? Ina masharti saba. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-ajilla. Ndugu zangu, nikimalizia hotuba yangu nitaigawa katika sehemu kuu tatu. Niangalia la ilaha illa Allah maana yake pamoja na nguzo zake. Kuiangalia la ilaha illa Allah maana yake, kuangalia masharti yake, na mwisho kabisa namalizia na vitenguzi vya la ilaha illa Allah au vitenguzi vya Uislamu. Lakini sitachukua vyote. Lakini kwa mwanje kutaka ku chukua kwa wepesi kabisa masharti yaliyotajwa, huwa na wachuoni wakaweka sehemu maalum wakisema ilmun yaqinun wa ikhlasun lisaw ikhlas, kuna msingi wa ikhlas, kuzitakasa ibada kwa ajili ya Allah. Hili ni sharti la tatu, niliruka. Lakini ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidq kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufuranu minka bima siwa ilahi min al ashiyai qad uliha. Kwa masharti yako saba. Sasa katika vitenguzi vya Uislamu na vitenguzi vya la ilaha illa Allah, viko vitenguzi kumi, baadhi ahlul ilmi na wanawachuoni wameviandika na wakavitaja, lakini mimi nitachagua vitenguzi viwili tu. Nitachagua cha kwanza, atakuwa na cha mwisho. Ashirku billah, ushirikina, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo baya sana ambalo mitume walikuja kwa lengo la kuja kuukomesha ushirikina. Naongea na nyinyi Waislamu. Mitume walikuja kuletwa duniani lengo kubwa kuwafahamisha watu kwamba wameumbwa kwa lengo la kuto kumshirikisha Allah, wamwabudu yeye peke yake. Ashirku billah. Kwa nini? Kwa sababu kwanza kabisa inna shirka la dhulumun adhim. Na huu ni wasia, baadhi ya watu wema walikuwa wakiwahusia wana wao kama Luqmanul Hakim. Wahusia mwanawe hasa katika swala zima la wazazi. Wazazi inawezekana ikawa ni mchango mkubwa kabisa wa kuwaingiza watoto wao, kizazi chao, kwenye shirku billah. Na wajiandae mbele ya Allah kujibu maswali watakayoulizwa mbele ya Allah. Na hakuna nusura. Wasipotubia hapa hapa ulimwenguni duniani, hakuna nusura kwa mshirikina. Huenda nusura ikapatikana kwa mtu mwingine mwenye kufanya madhambi mengine, lakini si kwa mshirikina abadan sarmada. Kwanza jua inna shirka la dhulmun adhim. Shirki ni dhulma kubwa sana. Usimshirikishe Allah. Na shirki ina sampuli nyingi sana. Kuna kubwa, shirki kubwa ambayo mtu anamtoa kwenye Uislamu, na shirki ndogo. Nadhani haya ukihudhuria darasani utajua shirki kubwa ni ipi na shirki ndogo ni ipi. Nimezungumza kwa muhtasari kwamba shirki ni mbaya, na wazazi wasiwalazimishe wana wao watoto wao kuingia katika mambo ya kishirki, kwenda kuomba wafu fulani, tumekuja fulani mpaka leo bado anaumwa, fulani mpaka leo bado hajaolewa, mjukuu wenu huyu ana matatizo, amefukuzwa kazini, hajapata kazi mpaka leo, hajapata ajira. Haya yanasemwa kwenye makaburi, makaburi ambayo watu wake wameshaoza, ambao wanatakiwa na watu watakiwa wasaidie wale, waombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, waombee maghfira, wasalimie kwa salamu. Leo ndio wanakuja kuomba wale, si sawa. Na mambo mengine mengi ambayo watu wanafanya shirki kwenye mashetani, si sawa sawa. Kama una haja ya kuishi motoni milele, endelea na shirki. Narudia tena, kama una haja ya kukaa katika moto wa jahannam milele, endelea na shirki, tubia, acha shirki. Lakini jambo la mwisho katika hutuba yangu, nimalizie katika vitenguzi vya Uislamu pia ni al-i'radu an dinillah, kuipuuzia dini ya Allah. Kuipuuzia kivipi? Utamkuta mtu la yataallam, hajifundishi dini ya Allah, wala ya'malu bihi, wala haifanyi kazi. Kuna tafsiri katika maneno haya, lakini chukua tu katika vitenguzi vya Uislamu vile kumi. Cha kwanza ni shirki, cha mwisho ni kuipuuzia dini ya Allah. Na katika kuipuuza dini ya Allah, unaisadikia imepuuza, kutaki kusoma dini na huna nyudhuru za msingi. Kulima sio udhuru, kuumwa sio udhuru, labda akili yako imetoka sawa sawa, yani mwenda wazimu kichaa. Lakini watu wa kwenye vitanda wanaumwa na wanasema hivyo hivyo, hata kwenye hadithi moja. Kwa hiyo kuipuuzia dini ya Allah ni kuto kujifundisha dini ya Allah. Lakini pia balaa lingine, mtu anawezekana akajifundisha haifanyii kazi ile dini kabisa, huku pia ni kuipuuzia dini ya Allah tabaraka wa taala. Tujitathmini sisi, je, tunaipuuza hii dini au hatuipuuzi? Sisi tuliohudhuria kwenye swala hii ya Ijumaa hivi leo, mkutano huu na watu wa hawa wingi huu ambao ni Waislamu wanaomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitenguzi hiki cha kumi wamenusurika nacho, wanasoma dini yao, hawaipuuzi, wanaifanyia kazi, na hiyo na huu ni mtihani. Kwa hiyo akina baba kadhalika na akina mama, kutafuta elimu ni jambo la lazima la faradhi kwa kila Muislamu, awe mwana mama awe mwana baba, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni jambo la lazima, ni jambo la faradhi kwa kila Muislamu wa aina yote, awe mwanamme awe mwanamke. Muda haikuwa amefikia bolo, amefikia bale, awe mwanamme awe mwanamke. Kwa hiyo tunatakiwa tujipinde katika amali zetu. Leo tuna challenge nzito sana kwenye majumba yetu, swala islahul buyut, kuyatengeneza majumba yetu. Kuna challenge nzito sana, challenge za ndoa. Kwanza, migogoro ya ndoa imekuwa mikubwa, ni mingi sana, kutokana baba hana uelewa wa dini na mama hana uelewa wa dini. Lakini malezi yetu pia kwa watoto wetu yamekuwa ni changamoto kubwa. Kwanza changamoto, kwa sababu hatujaweza kulea wengi wetu wazazi, sisi watoto hawaleleki katika malezi ya Kiislamu. Lakini hata wale ambao wanajitahidi kulea bado wana changamoto nzito, kutokana na utandawazi wa leo uliopo. Ndani kuna mwalimu na nje kuna mwalimu, wewe unasomesha mwenzio anabomoa, wewe unasomesha mwenzio anabomoa. Kwa hiyo tusipokuwa sawa sawa, hawa watoto watakuwa si wetu, watakuwa shetani. Na mnakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallama anatuagiza nini sisi endapo tutakufa? Ni amali gani ambayo itatusaidia zaidi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Abu Huraira, idha mata ibn unsa au idha mata ibn adama, katika riwaya nyingine, atakapokufa mwana wa Adamu alaihi salam, mwana wa Adam, inqata amaluhu, kumalizika kukatika yale matendo yake, ila min thalathi, isipokuwa matendo yanayotokana na mambo matatu. Jambo la kwanza, sadaqati jariyati, sadaka yenye kuendelea. Sadaka yenye kuendelea maarufa kama kuchimba visima, kujenga barabara, kujenga msikiti, watu wakanufaika kwa kile ulichokiacha kwa muda mrefu, na vinginevyo mfano hivyo. Lakini pia katika mambo ya kumpa faida huyu Muislamu baada ya kufa, au ilmin yuntafa bihi, au ilmu ambayo hunufaika kwayo, watu watanufaika, amekufa. Mtu amekufa, ameacha wanafunzi wanaendeleza kile alichokiacha yeye huko duniani, anapata ujira. Kwa mfano sisi leo tunaswali sala zetu, sisi tunalipwa, lakini na wale maswahaba wa mtume ambao ndio sababu pia wanalipwa. Kwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam thawabu zinakuendelea, zinavutikana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hakikisha kwamba unaondoka duniani umeacha elimu yenye kunufaisha, inawanufaisha umma katika maisha ya kiroho wanapoingia katika makaburi yao na kesho siku ya kiyama. Na elimu yenyewe lazima uangalie inatoka kwa nani, kwa sababu tunaambiwa na maimamu wetu, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, angalieni kutoka kwa nani mnachukua dini yenu. Mnachukua kutoka kwa nani dini yenu? Si kwa kila mtu kwamba uchukuliwa dini, la, si kwa kila mtu uchukua elimu, kwa sababu elimu ukichukua ndio dini yako. Utakapochukua kokote elimu yako hiyo, hiyo ndio inahesabika ndio dini yako. Sasa inawezekana ikawa dini mbaya au dini ya haki. Lakini jambo la mwisho ambalo ni mahali shairi kwa changamoto za kimalezi, tujiandae na kuandaa watoto wema. Tume anatuambia au waladi salihin yad'u lahu. Au mtu akafa akamwacha mtoto. Mtoto huyu waladin salih, sifa yake kwamba ni mwema, tena yad'u lahu, sifa yake pia huyu mtoto anamuombea huyu mzazi. Tunao watoto hao, tutapoingia makaburini watatuombea sisi, watoto wema, watoto wazuri. Unaingia kaburini mwanao anakukumbuka kwa sababu anasali, anafunga, anatoa zaka, anasomesha. Wewe unaingiza kwenye akaunti yako ndani ya kaburi lako. Kwa hiyo liandae kaburi lako, na akina mama jiandaeni na makaburi yenu. Nyinyi ndio wasimamizi katika nyumba zenu baada ya wanaume kutoka kwa muda mrefu. Antunna murabbiyat muhassinat, nyinyi ndio walezi na nyinyi ndio wenye kujenga tabia nzuri kwa watoto. Someni dini yenu, mwafundishe watoto wenu wawe katika mandhari iliyokuwa sawa. Lakini baada ya kutengemaa wewe mwenyewe mama, kama kuna sheria imekuamrisha kufanya kitu fulani, fanya. Kama sala sali, kama zaka una uwezo toa zaka, kama haji una uwezo nenda. Lakini pia kuna mavazi ya Kiislamu, vaa ya Kiislamu bila kumsikiliza yeyote katika maneno maneno ya watu. Hawa watu wengi ndio husababisha watu kuangiza motoni. Andaa kaburi lako, vaa mavazi yako ya kisheria kwa ajili ya kaburi lako, ili usalimike na adhabu za kaburi na usalimike na kesho akhira, na mjenge mtoto wako katika mazingira mazuri kwa sitara iliyokuwa ya sawa sawa. Mwana mama wa Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Ewe Mtume, waambie wakezo, waambie mabinti zako, watoto wako wa kike, lakini pia waambie na wake wa waumini wote, waambie wote wake zao wavae mashungi, wavae majalabibi, wavae majoho yenye kuwasitiri. Haya maneno yanatoka kwa Allah akimwambia Mtume awaambie wake zake, na hili pia ni jukumu la kina baba. Kwa ndugu zangu, sina ziada ya hapa isipokuwa tuushike usia huu, kushikamana na njia ya wema waliotangulia. Tuangalie wale ambao tunaotengemana nao ni kina nani. Sio kila mtu kakaa naye ndiye anaweza akakuharibia dini yako. Iga wema waliotangulia, kwamba walikuwa wakiishi vipi na wanakaa na kina nani. Kaa na mtu ambaye unajua pale utachuma imani, utazidisha kipato cha imani au ilmu au matendo mema na kadhalika. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum wa jazakumullahu khaira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا.